senin yaptığına Allah'ın emri, Allah'ın emri benim çektiğime kader dedin dost. Gözyaşımı damla damla damla içerken kanlı kaderlere canım şeker dedin dost, şeker dedin dost. Kanlı kaderlere canım şeker dedin dost, şeker dedin. İrinler kokuyor kirli ellerde, kirli ellerde çok odunlar çektim çamlı bellerde. Bir şükür kervanı cahil dillerde, böyle gelmiş böyle böyle gider dedin dost, gider dedin dost. Böyle gelmiş böyle böyle gider dedin dost, gider dedin. Bende zayıf notlar, sende pek iyi, sende pek iyi. Oh be felek, yanlış yanlış çekmiş çekiyi. Dünya bili iki iki kere ikiyi, hesap tuttun yarım yarım eder dedin dost, eder dedin dost. Hesap tuttun yarım yarım eder dedin dost, eder dedin dost. Kendine pay ettin cennet alayı, cennet alayı. Ben kederi çektim sende halayı, sende halayı. Çobansız dağlarda canım bunca belayı, Mahsuni şerife canım güder dedin dost, güder dedin dost. Mahsuni şerife canım güder dedin.